Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247 med Anders Christiansen. I det her program, der har vi en historie om, at en del af den danske kunsthistorie måske skal skrives om. På lørdag, der åbner der en stor guldalder med udstilling på Statens Museum for Kunst. Og i den forbindelse, der har man arbejdet med nogle af de her gamle guldaldermalerier. Og ja, man er faktisk blevet overrasket. Prøv at høre, hvad en af seniorforskerne, han siger. Ja, der er jo så sket det, at jeg går sådan og spekulerer på, om vi skal til at skrive dele af den danske kunsthistorie om. Altså, begrundelsen er jo, at det der Købke-billede og andre Købke-billeder måske, jo har set anderledes ud. Det må man jo bare erkende. Ja. Christen Købkes billeder er måske slet ikke inspireret af den tyske romantik, og noget af det stemning, man har tillagt de her billeder, de er faktisk forkerte. Hør mere om den her lidt utrolige historie om præcis en time. Vi skal også høre noget rigtig dødsmetal i det her program. Jeg får besøg af Simon. Han er forsanger og guitarist i det band, der hedder Orm. Og de er begyndt at synge på dansk, men de er også begyndt at lade sig inspirere af sådan bornholmske savn og myter, og især om militante underjordiske væsener. Og jeg har også en forsker med, som har forsket netop i underjordiske bornholmske væsener. Ham kender man måske godt lidt, hvis man kan huske, at der for en del år siden var en masse ballade om en forsker, der lige pludselig skulle forske i nisser. Det er ham. Der var mange, der synes, det var simpelthen spild af penge, men han kan jo lige få lov til at fortælle, at det måske ikke har været helt spild af penge alligevel. Jamen, det er sådan set det i grove træk. Vi har også en masse småtteri i anden time, som ikke er helt uden underholdningsniveau. Men vi starter et andet sted. Vi starter faktisk for 25 år siden. Der udkom en plade med det britiske band Portishead. Det var en plade, der hed Dummy. Og det er en plade, der sådan er gået hen og blevet sådan betragtet som en klassiker. Hver gang der er en liste over de bedste plader, så er den som regel på, og den bliver betragtet som i hvert fald en af 90'ernes bedste plader. Og noget af det, den bliver hyldet for i dag, i mange medier og mange, der skriver noget på Facebook, det er, hvor langtidsholdbar den her plade er, hvordan den bliver ved med at lyde evig frisk og er rigtig sej og god stadig væk. Men ved vi egentlig det? Altså, er det ikke bare fordi, at man synes, den var god engang? Det skal vi finde ud af, så derfor så har jeg fået to gæster i studiet. Men inden jeg præsenterer dem, så vil jeg lige bare læse op, hvad jeg falder over på Facebook. Det er en, jeg Facebook-venner med. Han har været anmelder på Berlingske i mange år. Han hedder Thomas Søje, og han skriver i dag, han er ikke anmelder længere. Et af musikhistoriens største mesterværker, altså om Dummy, kan huske, at jeg købte det på vej ned for at male lejlighed hos min ven Elias. Jeg blev nødt til at sætte mig og drikke øl efter få minutter. Jeg var lamslået og ude af stand til at hjælpe med noget som helst. Albummet er så fantastisk. Det er det live, og det er det stadig væk, skriver Thomas Søje. Han hørte altså den her plade, kunne ikke hjælpe med at male. Mellem os, så kunne det også være en undskyldning for ikke at gide hjælpe med at male. Men han synes i hvert fald, det er rigtig godt. Men vi har altså det her koncept, der hedder med friske ører. Det har vi gjort nogle gange, fordi nogle gange er det svært at skille tingene fra hinanden, fordi noget musik synes man er godt, måske fordi det hører en bestemt tid til, og man kan huske, at man selv var rigtig sej og havde det sjovt i den periode. Så derfor så er jeg rigtig glad for, at jeg kan byde velkommen til to gymnasieelever. Velkommen til begge to. Silke Flater, velkommen til dig. Jo, tak. Og Otto Biskov, velkommen til dig. Tak. Jamen, hvor gamle er I? Jeg er 17 år gammel. Og jeg er 18 år. Og du er 18 år, og I går i gymnasiet. I går faktisk i klasse sammen i gymnasiet. Yes. Og I har simpelthen sagt ja til, her i radioen, nu for første gang at høre Portishead, og så bare komme med jeres uforbeholden mening om det, I hører. Silke, til dagligt, altså, hvorfor noget musik hører du hovedsageligt? Jeg kan lide meget forskelligt, men generelt, eller... Jeg kan meget gerne lide gammel musik. Jeg har dog aldrig hørt om Portishead, men jeg kan meget gerne lide gammel musik. Ja, hvad kunne det være? Jeg kan godt lide The Police i hvert fald, og ja, blandt andet ja. Pink Floyd. Ja. Det er forskelligt. Ja. Og Otto, hvad går du at høre? Nej, det er også meget forskelligt, vil jeg sige. Altså, jeg kan også rigtig godt lide meget gammel musik, sådan meget mine forældre hørte, da jeg voksede op. Og så hører jeg selvfølgelig også noget af det nye, og lidt rap og lidt forskelligt. Men, hvad hørte dine forældre, da du voksede? Altså, jeg holder rigtig meget af at høre Leonard Cohen. Det har jeg parat med. Og så også nogle af de gamle Thomas Helmi-albumer og sådan noget. Ja, men havde du hørt om Portishead før? Aldrig nogensinde. Så selvom at det er et band og en plade, der bliver hyldet, så er den altså også gået lidt under radaren og måske forsvundet i hvert fald. Det er ikke fortsat på samme måde som Nirvana, eller hvad det ellers kunne være, som mange måske stadig kender. Jamen spørgsmålet er, om vi ikke bare... Jeg vil faktisk ikke sige noget om pladen jo, fordi, og jeg vil heller ikke sige, hvad stil det er, sådan noget, for det, så tænker I sikkert alt muligt. Jeg synes bare, at vi skal høre det råt for usødet. Her er det det nummer, der hedder Sour Times, og det er altså Portishead. Så hvis I er klar, så sætter vi det på. Vi er klar. Screens, bare the facts, assume the dive, and the vows, no need to lie. det var altså Portishead, Sour Time. Silke, hvad synes du om det, du hørte? Jeg synes, det var et super fedt nummer. Jeg forstod ikke lige, hvad der skete til sidst, men altså sådan, før det var det meget sådan, sammenhængende, men til sidst skete der noget andet, og det var fedt på en eller anden måde, og lidt mærkeligt til sidst, men meget fedt nummer. Ja, hvad kunne du godt lide? Altså, jeg kunne godt lide sådan beatet bagved. Forsangeren var også selvfølgelig super talentfuld, men beatet bagved kunne jeg rigtig godt lide. Ja. Hvad mindede dig om noget, du sådan... Ja, det minder mig om et eller andet. Jeg kan ikke rigtig sætte finger på, hvad det var, men det minder mig om et eller andet. Ja. Hvad det var. Hvad med sådan genremæssigt? Er der et eller andet, der sådan... Man kan godt høre, det er sådan ikke så nutidigt, eller sådan, det er selvfølgelig stadig noget, man sagtens skal høre nu, men det minder ikke om noget, der bliver lavet, altså produceret nu så meget. Nej, hvad synes du, der sådan afslører det? Måden hun sang på, og også sådan de... lyde, der var bagved. Jeg ved ikke, hvad det var, der lød det, men sådan, ja. Jeg ved det ikke helt. Mm. Hvad med dig, Otto? Hvad synes du om noget? Altså, i starten fik jeg sådan en indtryk af, at det var ligesom sådan en intro på en film eller et eller andet. Sådan, det er måske lidt western-agtigt. Mm. Men jeg synes også, det var meget fedt, der kom det der syrede aspekt ind i det. Mm. Hvor det lige pludselig var sådan nogle rumlyde eller et eller andet til sidst. Ja, det blev lidt sådan elektro til sidst. På en eller sådan, der kom sådan nogle computer beats ind over. Ja. Så var det ligesom om, de var ved at starte en helt ny sang til aller sidst. Ja. Hvor der kom sådan en andet slags tempo på beat. Ja. Hvad med vokalen? Kunne du lide den stemme? Sådan en lys kvindestemme. Mm. Ja, altså, den var meget interessant bag sådan, med sådan, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, sådan western beat bagved. Ja. Men jo, jeg synes, hun var god. Det er sådan lidt, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, sådan en viskende sang-agtig på en eller anden måde. Jeg synes, det er meget interessant. Ja. Var det noget, I kunne finde på sådan at opsøge igen? Mm. Helt sikkert. Mm. Ja, hvis stemningen er der, sådan lige det, man har lyst til, sådan det mood, man er i-agtig. Ja. Det er jo klart, det er jo ikke sådan nødvendigvis festmusik, men sådan, du ved, i de der tvivls, de der teenageår, hvor man nogle gange sidder derhjemme og er lidt, du har alt sådan lidt, du ved. Man er sådan lidt ked af det, og velsmerter og alle sådan nogle ting, og man sidder og kigger ud af vinduet, og det regner, og man hører sådan noget melankolsk musik. Mm. Det er i hvert fald der, som rigtig mange blev fans af det i sin tid. Så er det den der sætning, hun synger, Nobody loves me like you do. Var det noget, der sådan ramte jer sådan på et følelsesmæssigt plan? Vokalen var ikke det, jeg lyttede allermest efter. Og hun havde en meget sådan skinger stemme, så jeg lagde faktisk ikke så meget mærke til, hvad hun sagde. Nej, jeg er enig. Altså sådan, det var også mest for mig, var der opmærksomhed, der tog det der bagved. Altså, man ved godt, hun var der, men det var... Hun havde sagt noget andet, og jeg havde hørt det samme. Ja. Mm. Jeg tror, det var noget af det, de i hvert fald... grunden til, at man lagde mærke til dem dengang, det var netop den der blanding af de her sample og beats, og så den her vokal. Det var... Jeg vil ikke sige, det var nyt, men det var alligevel en helt ny lyd. Man havde ikke rigtig sådan hørt det før på den måde. Og der stod nemlig også en af... Ja, jeg tror, han scratchede simpelthen. Old school scratch der i baggrunden til sidst. Og det, jeg tror, den der western-reference, tror jeg helt rigtigt, den er meget sådan tilsigtet fra deres side. Også sådan agentfilm, gamle sådan spionfilm. Ja, det tænkte jeg også på, faktisk. At det er også sådan det univers, de sådan prøver sådan at ramme. Men hvad synes du egentlig også, at det lød gammelt? I forhold til kvalitet og sådan noget, der synes jeg ikke, det lyder gammelt, men... Jeg ved ikke rigtig, hvad man siger. Jeg synes, det lyder gammelt på den måde. Jeg tror også godt, altså, der vil være kunstnere, der kunne lave noget, der minder om det i dag. Jeg tror, musik er så bredt i dag, at man kan lave lidt, hvad man vil, ikke? Mm-hmm. Men jeg synes, det var et fedt nummer. Ja. Mm. Ja, det er for 94. Mm. Har I nogen sådan idé om, hvad der fanden, der foregik i 94? Sådan musikalsk ellers? Var det... Arcade Fire, var det sådan... Nej, det var ikke... Det var nullerne. Ja. Ja, okay. Jeg ved ikke helt, hvad der ellers skete der. Har du nogen sådan fornemmelse af, hvad der sådan... Nej, ikke rigtigt. Jeg er ikke sikker på, hvornår musik er fra. Nej. Jeg hører det bare. Nej. Dizzy Miss Lizzy's første plade var i 94. Kurt Cobain, for Nirvana, han dør i 94.

can it feel, this wrong? From this moment, how can it feel, this wrong? Ja, det var endnu et nummer med Portishead fra dommepladen Road, så jeg stadig besøger Silke og Otto. Silke, hvad synes du? Jeg synes også, det var et rigtig godt nummer, det her. Er alle deres numre så stille, eller? Ja, sådan. Okay. Ja. Det er meget fedt. Jeg synes også, igen, der var et rigtig godt beat i den her sang. Og altså, hun synger selvfølgelig også super godt, men jeg ved ikke, eller sådan, jeg ved ikke så meget om musik. Jeg elsker at høre det, men sådan, jeg ved ikke rigtig så meget om det, men sådan efter min mening, så altså sådan, er det en sjovt sådan sammensætning af vokal og beat, men det fungerer jo mega godt, og det er ret fedt nummer. Ja, kan du lide en stemme? Ja, sådan... Ikke ubetinget? Ikke ubetinget, nej. Altså, nej. Sådan, jo, hun synger selvfølgelig super godt, men den meget skinger i forhold til min smag. Ja. Min far ville kalde det her tudemusik. Tudemusik? Ja. Ja, det er det unægteligt. Det er unægteligt tudemusik. Hvad tænker du, Otto, om det her nummer? Jeg er lidt enig med Silvias far. Altså det her, jeg tror også, det er sådan et... jeg vil kalde det sådan noget regnværsdagmusik, hvor man sådan ligesom får film, hvor man sidder og kigger på en anden rode, der regner, og så spiller sådan noget musik i baggrunden. Nej, jeg gør det ikke, men altså, det er sådan noget, man kan... Synes du, det var kedeligt? Jeg synes ikke, det var kedeligt. Sådan. Jeg synes faktisk, i starten, der tænkte jeg faktisk meget på, sådan, det mindede meget om, hvis man kigger på sådan nogle, jeg ved ikke, måske sådan nogle rap-sang eller et eller andet, hvor det er sådan nogle lidt mere mellow eller chill-agtige sange, præcis. Hvor så er det sådan lidt det samme start på en eller anden måde. Mindede lidt om det, synes jeg. Ja, generelt bare beatet. Altså, det ville også være ret fedt med rap over. Ja. Det er der mange, der gør. Og jeg synes, det var meget fedt. Det var et langt nummer, synes jeg. Ja, det er også et af de til den lange side. Ja. Ja. Ja. Og det er meget det samme igen og igen. Ja. Men jo, det er også meget sådan... Ja, at det er lidt grad musik. Ja. Kunne I forestille jer, hvis man præsenterede det på jeres gymnasie, at der var nogen, der sådan ville tænke, at det kunne blive noget, de ville sætte stor pris på? Jeg kunne godt forestille mig, at der er nogen... vi har også en musiklinje på vores gymnasie. Mm-hmm. Altså, hvis du skulle lave en eller anden optræden, så kunne godt se, at det var sådan noget her, de ville synge, faktisk. Ja, altså, det tror jeg det også. Jeg er sikker på, at der er rigtig mange, der sætter god på, eller pris på god gammel musik, eller gammel og gammel, men ja, det tror jeg gerne. Måske ikke lige til gymnasiefesten. Nej. Vi kan godt blive enige om, at det ikke er festmusik. Ja. Jamen, jeg ved ikke, hvad mere jeg skal sige. Jo, altså noget af det, jeg havde tænkt over... Det var, at nu læste jeg jo før op med ham her, der ikke kunne hjælpe sin ven med at male, fordi han hørte den her plade for første gang, og simpelthen bare måtte sidde og drikke øl. Jeg kan også huske Steffen Brandt fra TV2, forsangeren. Han har fortalt en lignende historie om, at han havde været inde i en butik, og så han hørte det, og så var han fuldstændig stoppet op og måtte vide, hvad det var, og sådan blev helt nærmest lamslået over at høre den her musik. Og jeg havde jo håbet på, at I ville få sådan en lignende reaktion, altså blive helt overvældet af at høre det for første gang. Men det er jo ikke sket. Jeg tror ikke det, eller sådan, det er ikke noget musik, som jeg bare aldrig har hørt før, og derfor er sådan, hvad er det her, det må jeg bare høre mere af, fordi jeg føler, jeg har hørt noget, eller ikke sådan på samme måde, men beatet og sangen hver for sig har jeg lidt hørt før, så jeg tror, det er derfor, det måske ikke har været sådan så, ja. Nej, jeg synes også, det var smukt, og det var fed musik, men der skal lidt mere til, før jeg kan blive lamslået på den måde. Ja. Hvad, I er ikke kommet nærmere på, hvad det er sådan, altså nogle andre bands eller kunstner, I tænker på, når I hører det her? Nej, altså... Nej, ikke rigtigt. Nej. Måske også lige meget. Kan I forstå det her med, at det er en plade, man stadig snakker om 25 år efter? Ja, helt sikkert. Både, altså det er jo... Altså, ja, jo... Jeg tror ikke, altså en kærlighed så stor til en plade dengang vil ændre sig, altså nu, at den vil gøre, at den vil være mindre elsket. Det ved jeg ikke. Jeg synes stadig, det er nogle super fede beats og en smuk stemme og det hele. Ja, jeg tror også, det er sådan, at den talte måske til den unge generation, der var dengang, og hvis der ikke var så meget af det musik, som der talte til, du sagde, at du var 16 år, og du hørte den, Ja. Hvis der ikke var så meget den her slags musik, lidt det der depressiv musik, så ja. Måske lidt det der var, så var det ligesom, havde det større betydning. Ja, det går godt til et knust hjerte. Det gør det. Jeg noget af det musik, eller sådan, der så bliver så populært nu her, det er bare det, der kan få en op at stå og danse, altså sådan ud på dansegulvet for floor. Ja. Jeg ved ikke lige, om de her sådan gør det samme for en, og det, derfor vil det måske ikke blive lige så populært død, ikke? Okay. Jeg tror ikke, vi kan rive mere ud af Portishead og Dummy i denne her omgang, andet man kan sige tillykke til en plade, hvis man kan det, og den er interesseret i det. De er fra Bristol i England, og det var altså i 1994, at den udkom, og Silke Flater. Tusind tak, for du kom forbi. Jo, tak. Og det samme til dig, Otto Bisgaard. Tak. Vi skal tak for indsatsen. Og nu sætter vi noget rigtig vild musik på, og når det er færdigt, så kan I møde den mand, som er en af dem, der er med til at lave det her musik. Og vi skal tale om bornholmske underjordiske væsener, der hænger sammen med, ikke lige det musik, vi hører, men det musik, som bandet er i gang med at lave og snart udkommer med. Her er der altså et dansk dødsmetalband, der hedder Orm, og der er altså smæk på. Her var det altså et nummer med det danske band Orm, og jeg har besøg af Simon S. Andersen i studiet. Velkommen til. Tak. Du er guitarist og sanger i det her band, vi lige har hørt. Mm-hmm. Det var sådan, I plejede at lyde før i tiden. Ja. Men I har gået lidt en anden vej. En lille smule en anden vej. I blandt andet begyndte at synge på dansk, ja. Og så har I hentet inspiration til jeres nye plade i sådan bornholmske folkesavn. Og det er det, vi skal snakke om nu. Yes. Men kan vi ikke lige definere genren her? For jeg har siddet og kaldt det dødsmetal. Der er en på sms'en, der skriver, det er speed metal og ikke dødsmetal. Ja, der er altid mange holdninger til, hvad det egentlig er, man lytter til, og især i hård musik. Ja. Der er der mange, der godt kan lide at sætte et label på det. Og jeg tror, jeg vil kalde det black metal, faktisk. Ja. Altså, det er meget lyden og vokalføring og den måde, vi spiller riffsene på. Men ja. Speed metal, det kan man sikkert også godt kalde det. Men ikke dødsmetal? Ja, det ved jeg ikke. Der er måske den, altså... Er det egentlig skridet, der gør det black metal, at man skriger mere i... Ja, altså den måde, vi spiller riffsene på, og de ligesom akkorder, vi bruger. Ja. Hele æstetikken omkring udførelsen. Ja. Ja. Men som sagt, så skal vi egentlig snakke om en kommende udgivelse, som I snart er klar med. Mm. Og til den, der har jeg altså hentet inspiration i bornholmske folkesagn og myter. Hvordan kan det være? Jamen, det var ikke som sådan et koncept, vi havde sådan fastlagt fra starten. Det eneste, vi egentlig vidste, når vi sådan skulle begynde at skrive den, det var, at det skulle omhandle et selvmord. som blev begået af en af et nært familiemedlem. Og ja, og så at vi skulle synge på dansk. Det var ligesom de to ting, vi havde, sådan, da vi begyndte at skulle skrive teksterne. Hvorfor havde I besluttet for at synge på dansk? Jeg tror bare, at den her gang, så havde vi længere tid til at tænke over det. Hvor vi sidste gang, da vi udgav den første plade, der var det sådan noget med, okay, vi har 2 uger til indspillingen, den skal være færdig, vi skal have skrevet noget tekst, det skal være noget, der lyder sejt. Vi tænkte ikke så meget over indholdet i virkeligheden, for at være fuldstændig ærlig. Og det synes jeg, den her gang, der var meget mere tid til at egentlig tænke over tingene. Og der var det bare, jeg tror hele tiden, at jeg har haft lyst til at skulle skrive en plade på dansk, fordi det har jeg aldrig gjort. Så det var egentlig et fælles beslutning, som lå ret implicit. Mm. Mm. Og hvad så med det bornholmske? Hvordan kom det ind i billedet? Ja, men i og med, at det jo handler om et nært familiemedlem, som er fra Bornholm, fordi 3/4 af bandet er fra Bornholm, så var det sådan ret naturligt, at når vi også skulle til at inddrage noget natur, som traditionen tro, inden for den her genre i hvert fald, der er meget stor tradition for at bruge natur, storslået natur især. Og det kan man sige, der er rigtig meget af på Bornholm. Så i og med, at det blev så lokalt, selve det drama og den tragedie, der var for os, så var det, gav det god mening, at det også blev ret lokalt, det univers, vi skulle ligesom skulle bevæge os i. Mm. Men en ting af naturen, I kunne ikke kun synge om klipper og træer. Altså, der skal jo også noget sjæl ind i det på en eller anden måde. Hvad fandt I sådan? Jamen, der var det lige... Det opstod også sådan ret meget hen ad vejen. Det var heller ikke sådan, så vi satte os ned og sagde, hey, skal vi ikke lade hende, den afdøde her, besjæle træerne og den slags. Det var ikke sådan, at vi sad og gjorde det. Jeg tror bare, vi havde de her præmisser på plads fra starten af, at vi vidste, hvor det ligesom skulle være. Vi vidste, hvad der var sket. Og så begyndte vi at skrive nogle ting ned, og så skete det egentlig ret hurtigt, det her med at inddrage naturen. Lad de her ekstra stammer vokse ud af træer, som er sådan nogle kendte naturfænomener, der er på Bornholm, seværdigheder. Og så er der jo også sådan en hel folklore og folkeminder og alt muligt, og fortællinger, som man jo egentlig har i alle steder i verden, om mærkelige væsener, underjordiske væsener og forskellige ting. Og inden du kan fortælle lidt om det, hvordan I har inddraget det, så vil jeg bare lige sige god aften og velkommen til Lars Rømer. Er du med, Lars? Hej Lars, velkommen til programmet. Grunden til, at vi har ringet til dig, det er jo fordi, at du er antropolog og har skrevet PhD om sagn og fortællinger om underjordiske på Bornholm, altså de underjordiske, som de egentlig bare bliver kaldt. Og Lars, hvis der ringer en klokke hos nogen, så bliver jeg bare nødt til at lige sige det her up front. Det var fordi, du var jo kommet ind i en rigtig shitstorm i sin tid, fordi at der var rigtig mange, der blev sure over, at Københavns Universitet skulle bruge penge på sådan noget forskning, med at du skulle over og finde nisser på Bornholm, eller hvad det nu var, det blev til. Krøllebølleforskeren blev du også kaldt. Er det ikke rigtigt? Ja, det er helt korrekt. Lars, jeg ved ikke, om du lige kan gå hen til et sted, hvor der er lidt bedre lyd. Der er lidt dårlig lyd på dig. Kan du gå hen til et vindue eller et eller andet? Ja, altså nu, jeg sidder på Bornholm, så jeg kan jo prøve, at vi er altid udfordret med mobildækningen, når man færdes ude i landskabet. Ja, men det blev allerede meget bedre. Det blev meget bedre. Ja, men jeg finder lige en sten, der stiller mig op på, så kan det være det. Og hvis der er lidt baggrundsstøj eller et eller andet, så er det bare sådan et landskab der. Men nu står jeg på en sten. Det håber jeg, det går. Ja, og Lars, jeg vender tilbage til dig lidt. Jeg vil bare lige præsentere dig, men du kan fortælle lidt mere om noget af det, du fandt ud af, da du har været sådan rundt og samlet ind af fortællinger om de underjordiske på Bornholm. Men her i studiet sidder Simon fra Orm. Og Simon, hvad vidste du sådan om bornholmske savn og sådan noget, inden I gik i gang? Jamen, det var egentlig ikke fordi, at jeg vidste sådan fuldstændig vanvittigt meget om det. Altså, man har altid hørt lidt hister her, og der har altid været de der sådan mere turistprægede figurer som Krøllebølle og den slags. Altså det er den bog har for eksempel stået hos mine bedsteforældre, og man har altid, jeg har hørt om en der hedder Brøndshætteren, som man skulle passe på, fordi at jeg er ikke engang sikker på den historie eller det savn er blevet fortalt rigtigt til mig. Du ved, jeg har bare hørt den altså det navn før, da jeg også læste om, at Lars havde nævnt det i hans kommentar til vores eller interview, vi lavede tidligere. Så der er nogle af de der ord, der går lidt igen, og de underjordiske har altid sådan ligesom sådan været noget, man forbandt med Bornholm. Og altså, der har jo også været altså Joboland, altså, som er nogle jordbrugere, som jeg også går ud fra noget med det at gøre, som er sådan en lille forlystelsespark, der var det, de så skiftede ud igen. Fordi ja. De godt kunne se, det var en mærkelig franchise. Ja. så man, det er noget, man sådan kender lidt til, når man er fra Bornholm. Ja, der er sådan en vis mystik forbundet med Bornholm og de forskellige steder, man er. Og der er altid en historie knyttet til, når man har været ude og se de der forskellige steder i naturen. Og ikke nødvendigvis er nogen, der har vidst rigtig meget om det, men der har altid været et eller andet, en lille savn, en lille historie og nogle figurer, der blev inddraget, når man var ude og se nogle af de her steder. Så helt klart. Og Lars, nu kalder vi dem bare de underjordiske, eller det gør jeg. Kan man komme lidt nærmere på, hvad taler man om, når man snakker om de underjordiske? Det er det her type, man siger, naturvæsen, som i en bornholmsk forstand er typisk. Altså, så er det et væsen, der minder utrolig meget om mennesker. Oftest bliver de beskrevet som værende mindre, altså og bebor gravhøje og klipper og bakker og andre steder på Bornholm, lever ligesom i familier, som os andre, der er koner og børn, og de har også deres egen dyr og dyrker markerne, og så er de netop oftest knyttet til helt særlige steder i landskabet. Det er lidt særligt ved Bornholm, kan man sige, til andre steder. Der er ikke så meget af det her med nisser, der er lidt enkelte trolde, men ellers er det bare de underjordiske, der besjæler landskabet og er den der form for andet univers, der findes, som man også kan træde ind i. Ja, og altså, du siger, at de ligner, de er ikke ligesom nisser. Kan man, altså, ligner det bare mennesker? Altså, kunne sige, altså, man kunne godt lave en eller anden parallel, hvor nissen måske er sådan en enlig underjordisk, som i folketroen i hvert fald så har hørt til på gårdene og hjulpet med den daglige drift på gårdene og skaffet foder til dyrene og sådan noget. Og der kan man sige, de underjordiske er mere sådan en direkte spejling, hvor der findes ret mange sammen, hvor de bliver forvekslet med mennesker, hvor først der senere, at folk finder ud af, når det... Det er sgu ikke et menneske, vi har set. Det må være noget andet. Så er der den her lille altså nisseparallel, ikke? Altså, men i en del af fortællingerne, så er den her farven rød, og også en rød hue, der går igennem nogle steder. Men det har ikke den der altså, nissen, som vi kender i en moderne forstand, der er knyttet til julen og gaveræset og alt muligt andet. Det er ikke et element, der ligesom hører hjemme, hverken i nissen i folketroen, og heller ikke i forhold til de underjordiske. Der er det mere det her med et væsen, som bebor særlige steder i landskabet, og især de her gravhøje, og er knyttet til steder, hvor, man siger, hvor ubekendte forfædre er begravet. Der er der ret tit underjordiske, der dukker op på den ene eller anden måde. Har de en særlig sådan, hvad kan man kalde det, mentalitet, eller et særligt sådan væsen, en særlig psyke? Altså, der er lidt det særlige ved de bornholmske underjordiske, kan man sige, altså, at de i forhold til så mange andre steder har sådan en, altså, er militante. Eller der findes ret mange historier om, at grunden til, at Bornholm stadigvæk er dansk, det er ikke så meget på grund af den danske konge eller stat, der har beskyttet øen, men at man har måttet ty til den her magiske kraft, hvor de underjordiske simpelthen også griber til gevær, hvis øen er under angreb. Det kan man sige, så den der nidkærhed i forhold til landskabet og forsvare de steder, de bor, så den der... Altså, de minder på mange måder fuldstændig som mennesker, men bliver også føler sig også trådt på, hvis man graver i højden eller ja. hvis man sprænger en klippe eller et eller andet, så er der en masse forestillinger om hvordan der så udvikler sig det her, hvordan de så straffer på en eller anden måde. Så de har den der beskyttelse af udvalgte steder. Det er nok det, der er sådan en primær karakteristik i hvert fald. Jeg skal bare lige forstå det med militante, altså det er ikke sådan, de ligesom Holger Danske kommer og redder Bornholmer, hvis der kommer krig. Den, altså det er ikke en alliance med menneskene på øen, det er mere bare selve øen og dem selv. Jo, nej, det er lige præcis, kan man sige, altså den der sammenhørighed med, at hvis Bornholmerne selv, altså der findes en hel del fortællinger om sådan en enlig strandvagt, der går på en kystskanse, og så... ser en svensk flåde komme sejlende og skal til at gå i land, og der hører han så den her lille stemme viske, lad og skyd, lad og skyd, og når han så endelig tager mod til sig og skyder, så er det som om, at strandbredden eksploderer, og de underjordiske myldrer frem og ligesom tvinger fjenden tilbage. Og det findes der en hel masse savn om, hvordan der er den her skjulte kapacitet i landskabet, som hvis man som menneske ligesom forstår at respekterer og også selv dedikerer sig til øen, så er der nogle magiske kræfter, som man ligesom kan gøre brug af på en eller anden måde. Tilsvarende også kræfter, der så straffer, hvis man opfører sig på den forkerte måde. Ja, undskyld Lars, jeg vil bare lige spørge Simon. Nu spiller du jo black metal. Mm. Hvordan passer det, du hører om her, sådan ind i sådan black metal-univers med de symboler og alt det der, og referencer, der hører med? Det passer jo ret perfekt. og det fede ved det her er, det er, at på vores første plade, der gjorde vi brug af en lidt større, lidt bredere og mere universel mytologi i form af nordisk mytologi, ikke? Hvor vi sådan skulle prøve på en eller anden måde at connecte fuldstændig med det, fordi der også er en bred tradition for at bruge det i den genre. Og det var også rigtig fint, og vi skulle også læse op på det for at få det til at give ordentlig mening, men det var også et større dilemma, vi ligesom beskæftigede os med, og det var noget mere universelt, som sagt, hvor det her det blev noget mere lokalt og noget, der var tættere på den her tragedie, som ligesom skulle beskrive i de her tekster. Så det her med, det blev så lokalt, og det var noget, vi alle sammen havde levet i, altså sådan af de her omgivelser, vi sådan også skulle til at inddrage den her natur, som vi har gået og kigget på rigtig meget og været en del af. Det var bare perfekt, og det opstod sådan jo ret meget bare hen ad vejen, fordi at det gav god mening, og det lå i vores underbevidsthed, tror jeg, at bruge nogle af de her episke scenarier, som der er på den lille ø. Mm. Omvendt, Lars, tror du, at de her underjordiske ville høre orm, hvis de kunne komme til det og høre black metal? Vil det passe til deres sådan, sind? Ja, det er jo ikke altså, sådan, den der ideen om, at sådan, det, der hedder tradition eller folketro, at det hører fortiden til, at på en eller anden måde er sådan noget, der ikke følger med tiden. Det er ikke, egentlig ikke rigtig sådan, den rette karakteristik. Der er masser af eksempler på, hvordan altså, savnet og de her fortællinger ligesom følger med tiden, både i forhold til hvad man så dyrker, hvad de underjordiske bliver beskrevet som at spise, og har også, folk har hørt dem spille musik i forskellige tider. Altså de første fortællinger om underjordiske, der spiller musik, der er det med fløjter og trommer fra tilbage i 1600-tallet, og der findes forskellige andre eksempler, så ideen om, at lyden af et landskab kan forandre sig med tiden, og at sådan en savnverden kan inkorporere elementer fra den moderne historie, det er egentlig noget af det, som også gør det interessant at beskæftige med, fordi der er hele tiden den her vekselvirkning mellem, hvad er den faktiske historie, og hvor bevæger vi sig ind i en anden type univers, hvor der kan åbnes op på forskellige tidsligheder, der kan fungere på tværs af både tid og sted. Og der, jeg ved ikke om det er, hvad det er genre-leje, men det må jo komme an på en prøve på et eller andet tidspunkt. Altså, der findes i hvert fald masser af eksempler på det her med, at mennesker, der har en oplevelse af, at der er musik i landskabet, også af gravhøjene, kan man sige, løfter sig og står på glående pæle, og man kan se ind, og hvordan der ligesom herindenfor, der er der sang, dans og musik, og der, hvor der sker alle mulige begivenheder inde i det her andet univers. Så det skal jeg ikke være afvigende overfor. Simon, nu har vi jo snakket et par gange frem og tilbage om, at I har lært sådan inspirere, og I har kigget den vej. Mm. Hvis man hører jeres kommende plade, er der sådan noget sådan helt, der er helt konkret, hvor man kan sige, lige præcis det her stykke, eller lige præcis det her tekststykke, det har vi taget. Altså, det fører direkte tilbage til det, vi hører for eksempel Lars tale om her. Ja, det er der. Jeg kan prøve at læse sådan tre linjer op, som er de første tre linjer, vi overhovedet synger. Det lyder sådan her. Da stemmerne kaldte dit navn fra klippens lyse hal, en fakkel i havets dyb, som bringer dig hjem i oplyste gange, kom hid. Altså man kan sige, det harmonerer ret godt med det her folk, som bor sammen i klipperne, og som på en eller anden måde i vores univers er en flok, der ligesom tager sjæle ned til sig, og man ligesom kommer hjem, når man går væk fra den overjordiske verden. Og som du sagde i starten, så er det jo fordi, at det er også på grund af et selvmord i din nære familie, at, at det spiller ind, at det skulle være Bornholm og det her. Og så er det så, I drager en parallel. Hvordan ser du imellem de underjordiske og et selvmord? Jamen der er det jo på en eller anden måde, at da stemmerne kaldte dit navn, der var en større betydning. Så et eller andet sted, så er det jo også det her med at skulle finde en årsag til, hvorfor man selv vælger at vælge fra. Ikke? Altså det er jo nogle af de her ubegribelige ting, hvor man sådan har brug for en forklaring på det. Og der kan det nogle gange hjælpe at danne nogle savn for sig selv, kan man sige, og give tingene mening. Og på den måde, der synes jeg, det harmonerer super fint med at danne de her billeder af et folk, der står med fakler og kalder på en og ligesom leder en hjem Man kan sige, for der måtte have været en mening med, at hun skulle hjem. Lars, rømme ud fra den, altså den indsamling, du har lavet af alle de her savn og fortællinger. Hvordan passer det, som Simon fortæller om her, i forhold til, hvad du sådan har opsnappet? Jamen altså, der på den ene side, der er en ret tydelig og ret markant sammenhæng imellem de underjordiske og så det her, altså forfædrene på en eller anden måde, ikke? Altså de underjordiske, det er ligesom ret tit, jamen, så der, hvor der er savn, så ligger der også folk begravet. Altså der er ligesom så det, altså der er jo ligger folk i gravhøjene, som er begravet, eller der, hvor der er mange underjordiske, det er tit gravpladser. Så den der, det er det ene perspektiv, kan man sige, så den der ideen om, at de underjordiske er en eller anden form for forfædre, den er der ret solid, kan man sige, sammenhæng for. Og men ikke noget, at der er sådan, at decideret lavet statistik på nu. Det vil kræve noget mere tid, end jeg har desværre haft til rådighed. Og så den anden element af det her, hvor at, den der fornemmelsen af, at landskabet taler til en, der er ret mange eksempler på den der lokkende stemme. Kan man sige, lidt på den ene side, de underjordiske, der på forsvarøen, den der lader skyde, altså taler til folk. Men der er også den der oplevelse af, at de forsøger at lokke folk til sig ind i gravhøjen. Og når man ligesom først kommer derind og bliver og forført af deres mad, drikke, musik, et eller andet, altså så er det ligesom, så slipper man ikke tilbage igen, så er man tabt på den verden. Så den parallel er der også en hel masse i stoffet, som jeg synes går meget fint i harmoni med den måde, at Orm og Simon ligesom har valgt at bruge det på i forhold til deres egne personlige oplevelser. Ja, men man skal ikke forstå de underjordiske som sådan en slags dødsrig, altså underverden kommer jo tæt på, ikke? Er jo oplagt. Ja, altså jo, på den ene, altså i hvert fald, hvis vi kan se sammenhængen mellem arkeologien, så er der i hvert fald stor sammenhæng imellem, at det er, altså, at det er de døde, men det er også en lidt, måske en lidt kede funktionel funktion. Altså hvis det kun er, fordi det der, det interessante ved historierne her, altså de underjordiske, det er jo på mange måder, det er noget, der lever og interagerer med nutiden, og mange af de underjordiske, man kan læse om, når folk har specifikke oplevelser, så er det noget, der sker nu, eller er sket for nogen som en personlig oplevelse, og det er jo ikke nødvendigvis noget, der hidrører til nogen specifikke forfædre, der er døde. Der er det mere en eller anden generel fornemmelse af, at der er et landskab omkring os, som vi færdes i, som også er fuldt med historie, fuldt med fortællinger, og nogle gange så er der altså bare et særligt sted, der har en eller anden, altså hvor man kan have en specifik oplevelse, den der følelse af, at der er noget, der er levende omkring en, som på trods af vores moderne tider og al teknologi, og men ikke er fuldstændig forsvundet, og der er den her kapacitet, vi har som mennesker for at have den oplevelse. Og det er ikke noget, der kun handler om fortiden, men der er masser af forhistorie i de underjordiske, men der er også en hel del af det, som handler om personlige oplevelser af ting, der sker lige nu. Mm. Og noget af det, som Lars jo selvfølgelig har arbejdet med, det er jo netop at indsamle altså fortællinger af den ene eller anden art omkring noget af de underjordiske. Simon, har du egentlig selv oplevet noget på Bornholm, hvor du tænker, her der har de underjordiske været på spil? Nu skal jeg jo ikke sidde og tale min egen myte og savn fuldstændig ned og sige, at jeg skal ikke tro på det. Så vil jeg tro på det pjat. Det er jo noget, hvad jeg overtror. Altså. Nej, det ved jeg ikke, om jeg specifikt har, men jeg har oplevet, hvordan det har påvirket mig at få fortalt nogle af de her ting. Altså, det er jo også sådan, jeg har siddet og hørt min mormor om overfor sådan snakke om, det er ikke fordi, de direkte har brugt det mod mig, men om den her brøndchætteren, som ifølge dem, når de snakkede om det, var sådan et langarmet monster, der boede nede i en brønd, som man ligesom fortalte, at var dernede og var farlig, og derfor skulle man holde sig væk fra brønden. Og det var ligesom en måde at få børn til at holde sig væk fra brønden på. Fordi det er jo lidt nemmere at gøre det med frygten, end at skulle forklare, hvorfor de ikke skal gå derhen, nødvendigvis. Og der blev jeg da, der var jeg ikke særlig gammel, der kan jeg huske, at der var da utrolig bange for at gå hen. Altså, når jeg var oppe hos dem, når jeg var hjemme hos dem, så kunne jeg sådan føle det der. Altså, det var utrolig uhyggeligt navn, brøndchætteren og sådan noget. Der var nogle ting, der var med det der, de mørke kroge hjemme hos dem og sådan noget. Jeg synes, jeg var lidt uhyggelig. Og når jeg var hen ved sådan en lang, lang trappe, de havde op fra første salen, der kan jeg huske, altså det der med dernede i dybet, der skal jeg sådan holde mig væk. Jeg ved ikke, om det har været bevidst, eller om det sådan, har været ubevidst, at de har sådan har fortalt om det, for at jeg sådan ligesom kunne passe på trappen. For jeg har ikke været særlig gammel. Jeg har måske været 4-5 år, fordi min morfar døde for lang tid siden. Så. Jamen, jeg bliver næsten nødt til at spørge dig om det samme her til allersidst, Lars Rømer. Nu har du jo skrevet på det, PhD om det her, og jo i virkelig lang tid rendt rundt og indsamlet de her fortællinger. Har du selv sådan et eller andet, hvor du tænker, jeg kan sgu ikke med min rationelle hjerne helt forklare, hvad det var, jeg oplevede? Altså ikke på den der måde, kan man sige, at decideret at høre en stemme eller se et eller andet lille væsen. Det har jeg talt med forskellige mennesker, der har haft den type af oplevelser. Men det er også det, som Simon siger, hvor at selvom man ikke har en konkret personlig oplevelse, så kan de her fortællinger stadig gøre en forskel i forhold til den måde, vi er sociale mennesker på, den måde, man som bedste forældre kan knytte et barn til et specifikt sted eller gøre et eller andet. Jeg har så til gengæld været ude, når man er færdig til det her, og som antropolog laver feltarbejde og prøver at deltage i det man ligesom studerer, så er der de der oplevelser, hvor man lige pludselig kan få den der sitrende fornemmelse eller et eller andet andet, hvor man ikke er helt sikker på, om hov, var det... Hvad var det for en følelse, eller hvad skete der lige her? Ikke på den der, sådan, hvor vi er ude i noget, der decideret manifesterer sig, men den der oplevelse af, at om der er et eller andet, der er særligt, også i forhold til arkeologien, og har været ude og se på noget. Altså, det mest personlige, jeg har haft, det har været sådan lidt funktionelt, men at simpelthen at tage et savn, og så prøve at gå ud og finde det sted, hvor der skulle være mange underjordiske, og det har så ført til, at der er dukket nogle uregistrerede bagfæstninger op. Altså så simpelthen altså, i den forstand, og det så har jeg jo fundet, i hvert fald været med til at finde en gravplads, som ikke var helt registreret. Ja, ah, okay. Og det er jo lidt en kedelig version, ikke? Men, men det er der er den her sammenkædning imellem et fortælleunivers, og så den fysiske realitet og det landskab, der ligesom er. Der er altså ret tit, hvor der er en eller anden form for overlap imellem det, vi ellers ville kalde, det er bare rent påfund, og det der, det er det rigtig rigtige. Der er det ligesom i den her den type, kan man sige, oplevelse og fortællinger, som de underjordiske er en del af, der er der en mere, kan man sige, glidende overgang imellem de to typer af verdener. Lars, jeg bliver simpelthen nødt til at sige tak for i aften til dig. Det bliver det sidste ord, for vi skal lige nå at høre noget orm, jo. Det var helt vanvittigt, vi ikke når at spille lidt af det nye, inden der er nyheder, og vi har travlt. Men Lars Rømer, tusind tak, for du vil være med. Antropolog, altså skrevet PhD om savn og fortælling om de underjordiske på Bornholm. Og ja, Simon, vi skal jo faktisk sætte det på med det samme. Ja. Det er noget, der ikke er udkommet nu, men det kommer snart. Ja, vores plade udkommer 30. august, og det her det er faktisk noget af det første, der bliver spillet fra pladen. Jamen, Simon Andersen, tusind tak, for du kom, og det er altså ord, vi skal høre nu. Radio 24/7. Velkommen til AK247 med Anders Christiansen. Ja, i den her time, der starter vi med en historie om, hvorvidt man muligvis skal skrive en del af den danske kunsthistorie om. Fordi der er noget, der tyder på, at danske guldaldermalerier, de i høj grad faktisk ser altså anderledes ud, end man egentlig har troet. Og det kan lyde lidt mærkeligt, men det bliver vi måske alle sammen klogere på nu her. Fordi ude på Statens Museum for Kunst i København, så starter der en stor guldalderudstilling, som den bare hedder Dansk Guldalder, verdenskunsten mellem to katastrofer. Og den løber hele efteråret. Og i den forbindelse, man har simpelthen opdaget, at nogle af farverne på billederne ikke er helt, som man troede, de var. Og jeg har fået besøg af Troels Flintenborg. Velkommen til programmet, Troels. Tak skal du have. Du er seniorforsker og konservator ude på Statens Museum for Kunst. Og du skal fortælle lidt om, hvad det er, I har fundet ud af, så godt du kan, og omfanget af det, I har fundet ud af. Men jeg vil godt starte med et klip, fordi jeg har tidligere i dag snakket med din kollega, Peter Nørgaard Larsen, som ligeledes er seniorforsker, men han er altså kunsthistoriker. Og vi skal tale om, vi starter i hvert fald med at tale om et helt specifikt billede af den berømte danske maler Christen Købke, som regnes for en af de vigtigste malere, guldaldermalere herhjemme. Og han har blandt andet lavet et maleri, der hedder Udsigt for doseringen ved Sortedamsøen mod Nørrebro. Det er fra 1838. Købke, han levede selv fra 1810 til 1848. Og det er altså et kendt, elsket maleri, som er ude på Statens Museum for Kunst. Og lad os lige prøve at høre, hvad Peter Nørgaard Larsen, han fortalte om maleriet, ja, før og efter jeres opdagelse. Jeg synes, det er et fantastisk smukt billede. Altså, det er sådan indbegrebet af et dansk guldalderlandskab. Og så har jeg jo også tit tænkt, at det var spændende, fordi det havde sådan en lidt romantisk tone over sig. Altså, det var ikke sådan malet i fuld dagslys, så der var sådan noget stemningsfuldt over den der rødmende vandoverflade og himmel, som billedet har, som gjorde, at når man så på det, og når man talte om det, når man skrev om det, så var man meget optaget af den der sådan lidt romantiske stil, han havde valgt i det der billede. Så det var sådan, ja, et guldalderlandskab, som når de er bedst, ikke? Altså men lidt med den her stemningsfuldhed, som Købke ellers ikke så tit arbejder med. Det har jo så været sådan, du har opfattet det, men hvad er der så sket siden? Ja, der er jo så sket det, at jeg går sådan spekulerer på, om vi skal til at skrive dele af den danske kunsthistorie om. Altså, begrundelsen er jo, at det der Købke-billede og andre Købke-billeder måske, jo har set anderledes ud. Det må man jo bare erkende. Og hvor man tidligere har prøvet at fremskrive en romantisk strømning i periodens landskabsmaleri, som man sådan relaterer lidt til tysk romantik, og det kan være, at det var inspireret af Friedrich og andre af tyske romantikere og sådan noget. Så er det jo slet ikke aktuelt i forhold til det billede længere, fordi den der romantiske rødmen har konservatorerne jo fjernet, eller de har i hvert fald fortalt os, at den ikke er der, at der er tale om en farveændring, ikke, på grund af den der preussiske blå, de har brugt. Og så kan man jo ikke bruge det der billede som et eksempel på hverken tysk indflydelse eller en særlig romantisk inspiration og ambition hos Købke. Så er det jo noget andet, det handler om, altså. Ja, her var der altså Peter Nørgaard Larsen, som er kunsthistoriker på Statens Museum for Kunst, og han siger jo faktisk, at hvis man fremover, når man skal til eksamen i Købkes billede her, og så kommer med nogle referencer til den tyske romantik, så skal man faktisk have lidt minuspoint. Og en af de konservatorer, som Peter snakker om, er altså med mig her i studiet, Troels Flintenborg. Det lyder jo helt mærkværdigt, det her. Prøv at hjælpe os igennem. Hvad er det, som I har fundet ud af ude på Statens Museum for Kunst? Vi tog billedet ud af rammen, og så kunne vi se, at på kanterne der, hvor rammen havde dækket dem, og beskyttede farven mod lyset, der var farverne meget stærkere og meget mere mættede, end de var inde på billedfladen, hvor billedet havde været eksponeret for lys. Og vi kunne se, at for eksempel den lyserøde farve i vandet, den havde været nærmest gråblå, og den meget, meget svage blå farve i himlen, den havde været meget, meget stærkere blå. Og når vi så lavede en digital rekonstruktion af farverne i billedet, som de havde været på grundlag af de farver, vi kunne se langs med kanten, så opdagede vi, at Købke slet ikke havde skildret en scene i sådan en sen eftermiddags belysning eller en aftenbelysning, men det var et billede, der forestillede noget, der foregik ved højlysdag. Mm. Og det var der, så Peter han så konkluderede for det, at så ryger referencen til det tyske romantik. Det kan man altså godt sige, fordi Købke har skildret det, han så foran sig. Han har ikke skildret noget med en særlig romantisk tone, som man måske ellers traditionelt har ment. Og der er også det at sige til det, at det her billede er et eksempel på en lille gruppe værker fra 1830'ernes anden halvdel, hvor vi netop har denne her, eller man har følt, der var denne her poetiske eller romantiske stemning, som var krøbet lidt ind i Købkes produktion. Og vi har også undersøgt et par af de andre værker fra den her gruppe, som havde noget tilsvarende, den her lidt varme, rosafarvede tone, som var med til at afføde den her opfattelse af det romantiske element. Og der kan vi se, at nogle af de andre, dem vi har undersøgt indtil nu, de har faktisk også været mere blålige. Altså, de har ikke haft den her gyldne, rosafarvede stemning, som de har i dag. Mm. Jeg tror, at de fleste mennesker har jo måske oplevet det, at de har haft et eller andet hængende på væggen, og så har de fjernet det, et billede måske, og så kunne de se, at tapetet havde en anden farve bagved. Er det det, vi taler om her, eller hvad er det, der er sket? Det kan man altså godt sammenligne det med, fordi i de billeder, vi har undersøgt, og vi kan se den her farveændring, der kan vi se, at malerne, nu her i det her tilfælde Købke, har brugt et særligt blåt pigment, der hedder preussisk blå. Og det var der mange malere, der brugte, måske de fleste malere, der brugte på det her tidspunkt. Og det har vist sig, at preussisk blå er ikke helt lysægte eller farvestabil, især ikke, når det bliver blandet med hvidt, og især ikke med den blyhvide, som var det dominerende hvide pigment, man havde på det her tidspunkt. Det kunne malerne så ikke altid vide, fordi det er noget, der først har vist sig efterhånden, som billederne blev udsat for lys. Så man kan godt sammenligne det med det der tapeteksempel. Mm. Jeg har lige et klip mere med Peter Nørgaard Larsen, der fortæller lidt mere om altså den her det første, altså den gamle fortælling om billedet. Altså hvilken sammenhæng var det, at man så det i dengang man troede, at det var et billede, der havde sådan et aftenskær over sig. Og i den tyske romantik, der har man sådan nogle mere dramatiske lyssætninger og romantiske stemninger, ofte sådan aftenmotiver og sådan noget med måneskin og jeg ved ikke hvad. Og der har man jo i dansk kunsthistorie prøvet at fremskrive sådan en liten parallel til den tyske romantik. Men hvis det grundlag, man baserer den historie på, ligesom fjernes, og man sidder med nogle billeder, som ser helt anderledes ud, så kan man da jo ligesom ikke opretholde den fortælling i hvert fald. Ikke i den udstrækning, som man tidligere har gjort, vel? Så bliver man ligesom nødt til at justere efter det. Så kommer der nogle andre fortællinger, de kan jo også være spændende, men lige netop den historie bliver svært at opretholde, hvis billederne har set helt anderledes ud. Hvorfor det er skidespændende, altså en enormt spændende opdagelse, de har gjort. Og det er meget sådan nysgerrig efter, selvfølgelig, og det kan Troels sikkert også svare på. Det er altså, hvor udbredt er fænomenet, ikke? Jamen, du er jo i studiet, Troels. Hvor udbredt er det? Ja, altså, det er jo noget, vi er blevet opmærksom på de senere år, og vi finder det mere og mere, altså, især når vi har billederne ude af rammerne. Og det er noget, vi stadigvæk arbejder på, men vi har masser af eksempler efterhånden, ikke kun fra Købkes malerier, men også fra andre samtidige malere, Eggersberg og nogle af hans elever. Så jeg er ikke i tvivl om, at det har været meget udbredt, og det hænger selvfølgelig også sammen med, at den farve, for eksempel den preussiske blå, har været meget, meget almindelig anvendt, fordi den var meget billigere end de andre blå farver. Så er der ikke noget at sige til, at malerne købte den. Mm. Den her preussiske blå, jeg prøver lige at fortælle lidt mere om den. Ja, det var ikke noget nyt pigment eller en ny farve på det her tidspunkt. Den blev nemlig allerede opdaget i begyndelsen af 1700-tallet. Og fordi den var så billig at bruge, og fordi der skulle ikke meget til, for den har en meget stærk farvekraft, når man blander den med andre farver, så blev den meget populær. Og efterhånden viste det sig jo så, at den ikke var helt stabil, og det var så noget, som kemikerne og de der forfattere af maletekniske håndbøger, de fandt ud af. Og de havde den der viden, men det var ikke kunstnerne nødvendigvis, der havde viden, den viden der. Og slet ikke forhandlerne, altså urtekræmmerne, som på det tidspunkt var dem, der forhandlede farver i København for eksempel. Og desuden så havde Preussisk Blå mange forskellige handelsbetegnelser. Jeg tror, jeg har fundet 10, 12, 14 forskellige handelsnavne for Preussisk Blå. Den havde mange andre handelsnavne, og det vil sige, at når malerne købte den, så var de ikke altid klar over, at det var den farve, de havde med at gøre. Mm. Det er altså en juksfarve, en eller anden art. Noget billigt skrammel, som nu har gjort, at alle vores skuldalmalerier, de ser anderledes ud, end de ja, har nogle gange var det faktisk. Man har også fundet ud af, at der fra producenternes side nogle gange skete, man kan godt sige, en forfalskning, ikke kun af den farve, men mange andre farver, forstået på den måde, at der var tit tilsat for eksempel andre billige tilsætningsstoffer. Helt op til 50% har man nogle gange fundet. Og det gjorde, at maleren var sådan set på herrens mark, når de købte de her farver. De havde ingen mulighed for at vurdere kvaliteten af farverne eller holdbarheden. Og der var heller ikke rigtig nogen på akademiet i København. For eksempel var der ikke nogen undervisning i materialekundskab. Det var noget, der kom langt senere. Mm. Men det er den blå farve, vi fokuserer på. Vil det sige, at det sådan, at hovedsageligt er himmel og hav, som er... at have ændret farve? Ja, man kan sige det på den måde, at landskabsmalerier og marinemalerier, hvor vi tit finder den, der er der jo meget blåt i sagens natur. Mm. Så der er det jo tit, når det er den preussisk blå, der har været brugt, så er det jo tit der, vi finder farveforandringerne. Men der er jo mange andre pigmenter fra samme periode. Også nogle af de der nye pigmenter, som blev opfundet og som kom på markedet i første halvdel af 1800-tallet, som heller ikke viste sig at være holdbare. Mm. Prøv at fortælle mig lidt om at være maler der i på Købkes tid i den første halvdel af 1800-tallet. Du nævner, at de ved ikke særlig meget om de materialer, og de går ned til en urtekrammer for at købe hvad? For på det her tidspunkt, hvis man kunne købe farve, så gik man til urtekrammer, det vil sige købmandsbutikkerne, som var dem, der handlede med farve. Nogle gange kunne man også få dem hos apotekerne, men i særlig grad hos urtekrammerne. Og de her urtekræmmer, for dem var farvehandlen jo kun det var en lille del af det store varesortiment, de havde. De solgte jo alle mulige andre kolonialvarer, de solgte citroner og stearinlys og tobak og chokolade og spejsild. Så man kan ikke regne med, at de havde nogen særlig varekendskab til lige præcis den her lille gruppe i deres store sortiment. Så købte malerne typisk farvepulver, altså pigmentet, og så gik de hjem, og så rev de selv farven, det vil sige, de blandede selv farven med deres olie, som kunne være linolie eller valnødolie typisk. Og så fyldte de deres færdiglavede farve i små blære, lavet af svineblære på størrelse med en valnød, og som så blev snørret sammen. Når de så skulle bruge noget af farven, så prikkede de hul på blæren og pressede den ud på paletten. Så bagefter skulle de så sætte en lille pløk af ben eller træ i hullet, at de skulle bruge noget mere farve. Så det er først slutningen af de første årtier i 1800-tallet, at man kan begynde at få færdigpræparerede farver, og slet ikke i tuber, som vi kender dem i dag. Det var stadigvæk farveblære, man så kunne gå hen og købe hos urtekræmmerne. Farvetuben, som vi kender den nu, den blev først opfundet i 1841 af en maler i England, og det er først i anden halvdel af 1800-tallet, man begynder så småt at kunne få den i Danmark. Uh-huh. Bare lige sige til nye lytter, jeg har besøg af Troels Filtenborg fra Statens Museum for Kunst. Han er konservator. Han fortæller om nogle af de opdagelser, de har gjort ude på museet med, at guldaldermalerierne egentlig oprindeligt sandsynligvis har haft en anden farve. Der har slet ikke været så guldaldermaleri-agtige, men de har faktisk været meget friskere i farverne. Og det, som vi også har været inde på, det er jo så din kollega Peter, som er kunsthistoriker, Peter Nørgaard Larsen, der siger, at vi bliver nødt til at slet, i hvert fald revidere den her reference til den tyske romantik hos de her danske kunstnere, i hvert fald Købke her. Og så er det oplagt det spørgsmål, jamen hvad er det så for en fortælling, sådan kunsthistorisk set, at de her billeder indgår i? Og det spurgte jeg selvfølgelig også Peter om. Det er et skide godt spørgsmål. Jeg havde jo vendet mig til den anden, ikke? Så jeg vil jo nok sige, at det var den, der på en eller anden måde gav mest mening, når man sådan så den i forhold til en masse andre billeder, ikke? Men hvis også de der andre billeder har set anderledes ud, så nytter jo ikke noget, at man holder fast i den der romantik. Det kan godt være, at man, altså, den romantiske fortælling har jo et eller andet for sig, men det kan godt være, at den er meget mere prosaisk end det, som vi har gjort Købke til i den her sammenhæng. Tænker du, at det er med til at gøre den danske sådan kunsthistorie sådan mindre progressiv? Nej, slet ikke. Det gør jeg ikke. Men man kan sige, at den forbindelse til Tyskland er måske så mindre oplagt, selvom man gerne vil se den, fordi det er spændende med den der romantiske forbindelse. Så den er jo mindre oplagt og kører frem i det der tilfælde. Men altså, jeg synes ikke, den gør. Den forringer jo ikke fortællingen, eller slet ikke billedet, eller noget som helst, men vi skal bare lige indstille blikket på noget andet. Ikke? Jeg ved ikke, om du kan huske, da man restaurerede Michelangelos fresker i det Sixtinske kapel. Der skreg folk jo også, fordi de var lige pludselig blevet fulde af klare og stærke farver, hvor de tidligere var sådan nogle melerede, pastelagtige, nedtonede farver. Ikke? Så fik man lige pludselig sådan en farveeksplosion i hovedet. Og det var der mange, der synes det var for voldsomt og mærkeligt, men nu tror jeg nok, de fleste har vendt sig til det. Og uanset om man synes, det er en god ting eller ej, altså, så synes vi jo, det er mest interessant, hvis vi kan komme tæt på billedet, som det har set ud oprindeligt. Det må jo ligesom være det, der er formålet. Ja, her var det altså igen Peter Nørgaard Larsen og Troels. Altså, han siger jo, det vigtigste for ham, siger han et eller andet sted, det er jo at komme så tæt på billedet, som det oprindeligt har set ud. Er du enig i den betragtning? Ja, det kan jeg ikke være uenig i. Jeg vil sige, i forhold til, hvordan man ser guldaldermalerne nu, hvor vi ved noget mere om, hvordan deres farver i virkeligheden var, så tror jeg, at altså for mig, så viser det, at de var meget opsat på at lave en sandfærdig skildring af det, de så foran sig, i stedet for at prøve at justere stemningen i en bestemt retning i deres skildringer. Mm. Men det rejser jo selvfølgelig en masse spørgsmål. Dels, altså, hvorvidt skal man så til at prøve at komme tilbage til det oprindelige look, for man kunne egentlig bare lade dem hænge. Sådan var det. Nu tog I rammen af på nogle af dem, kunne I se, gud, ude i kanten, der er meget mere blot. Nu skal du nødvendigvis putte rammen på igen, ja, på de her billeder, og lade dem være, ja, som de er. Jeg har lige et lille klip til med Peter, hvor han fortæller lidt om nogle af de overvejelser her. Prøv at høre. Det, som Troels og andre skal tage stilling til, det er jo, hvad skal man gøre ved det? Eller skal man gøre noget ved det? Mm. Hvad kan vi i det hele taget gøre ved det? Ikke? Det er jo sådan nogle ret interessante spørgsmål også. Og der må konservatorerne jo fortælle os, hvad man kan. Hvor langt kan man komme i forhold til at genskabe det oprindelige udtryk? Jamen, Troels, det må du gerne svare på. Ja, allerførst vil jeg sige, at der er ikke så meget, vi kan gøre med de farveændringer, der er sket. Vi kan ikke gøre noget ved, at malerne har brugt de farver, som de nu har brugt, og vi kan ikke føre billederne tilbage til den oprindelige farveholdning. Men og det vil vi heller ikke. Så skulle vi til at overmale måske 3/4 af et billede, og det vil vi aldrig drømme om. Altså. Men man skal jo heller ikke glemme, at det, at farven for eksempel blegner i nogle billeder, det er jo en fremadskridende proces, og det, vi er med til at bestemme, det er, hvor hurtigt den skal gå fremover, og det kan vi blandt andet gøre noget ved at begrænse den lysmængde, som de her billeder bliver udsat for. Og det er jo en af de årsager, der er til, at konservatorer for eksempel på forskellige museer er meget opsat på ikke at sørge for, at kunstværkerne ikke får for meget lys. Mm. Og han siger også lidt, hvordan ved man også, at de ændringer, man vil lave, er de rigtige, så at sige? Hvordan kan du vide, at du ikke bare har en eller anden idé om, hvordan det kunne se ud? Hvordan ved du, at den tilbagespring, du måske vil lave, faktisk er rigtig? Jamen, jeg kan ikke. Du tænker på det digitale rekonstruktion. Mm. Jamen, det ved vi ud fra farverne, som de ser ud under kanten af brydrammen, der hvor de har været beskyttet mod lyset. For de er jo ikke blevet stærkere. De er bare mere, som de var oprindeligt. Farver kan ikke blive stærkere med tiden, men de kan blege, og de kan blive lidt mere gullige, eller de kan blive lidt mere hvidelige eller grålige. De kan ikke blive stærkere og mere mættede, end de er fra starten. Mm. Jamen, Troels, er der mere, vi skal vende i den her sag? Er der noget, du har været sådan... Altså, det her med at se de her nye... Altså, er det så om, man har fået nye billeder? Ja, det vil jeg mene. Altså, flere af dem. Der er også billeder, hvor vi ikke kan sige med bestemthed, at der er sket nogle ændringer. Og vi skal heller ikke glemme, at nu har vi talt meget om preussisk blå. Det er jo kun et af mange pigmenter, som kunne ændre sig. Og man skal også huske på, at preussisk blå var mange ting. Altså, det kunne fremstilles på forskellige måder. Og nogen af metoderne gav et produkt, der var mere holdbart end andre fremstillingsmetoder. Mm-hmm. Så nogle af billederne må vi regne med har holdt sig bedre end lige de eksempler, vi har nævnt i dag. Det bliver de sidste ord, men det er altså ude på Statens Museum for Kunst, hvor man, jeg tror fra pøbelen skulle til at sige, for almindelige folk, der åbner udstillingen på lørdag og løber frem til 8. december. Jeg ved, der er nogle fine mennesker, der allerede er derude ude i aften, men altså på lørdag, der åbner udstillingen Dansk Guldalder Verdenskunst mellem to katastrofer, og i studiet der var der altså Troels Fellenborg, der er seniorforsker og konservator på netop Statens Museum for Kunst. Tusind tak for besøget. Selv tak. Og nu spiller vi lige noget musik. Jamen, jeg vil faktisk ikke engang præsentere det. Det var åndssvagt, at jeg stopper op her. Vi sætter det bare på. Thank you. det var sprit nyt jazz. Og det er faktisk ikke engang et jazznummer. Det er et cover af et sprit nyt nummer. Forklaring følger. Edward Norton er skuespiller, men nu er han også filminstruktør. Det har han jo været et stykke tid. Og han kommer snart med en film, der hedder Motherless Brooklyn. Og der har han spurgt Tom York, der er kendt for Radiohead, om at han ikke vil skrive en lille sang til den film. Og det ville Tom York godt. Og det er virkelig god markedsføring for en kommende film, fordi så siger Edward Norton i den interview, at han aldrig havde hørt så smuk en sang, som den Tom York sendte ham. Han faktisk ændrede filmen, så den kom til at handle mere om den her sang. Eller sige, den var blevet mere sådan central i filmen, og det blev sådan temaet for filmen. Og den findes i en indspilning, hvor at Tom York sidder ved et klaver og synger, som han nu gør. Og så er den altså også indspillet som et jazznummer. Det var det, vi hørte her. Og det er altså et nummer, der hedder Daily Battles. Du lytter til Radio 24/7. Og så skal vi til en sprit ny serie, hedder det, som der måske kun kommer et afsnit af. Det er en serie, der hedder Hvad går de kendte egentlig at lave? Og i det allerførste afsnit, der kan man høre Knud Romer fortælle i sit program Romerid her på kanalen, og han fortæller lidt om, hvad han laver, Knud Romer er kendt. Og han sidder og taler med en konfliktmaler, der hedder Mie Markussen, og ja, lad os prøve at høre, hvad Knud Romer han egentlig går og laver. Det værste, jeg har gjort i konflikter, ja. Jeg nikkede faktisk Thomas Blachmanns skalle her den anden dag på hans fødselsdag. Fordi det var første gang i et år, hvor jeg havde drukket noget hvidvin, og han havde virkelig drukket, og vi sad der, og det var en pæn restaurant, og så begyndte han at gå ned ad en vej, han ikke skulle gå ned ad. Ja. Og det ved han godt. Jeg har sådan en knap, man ikke skal trykke på. Ja. Og det blev han ved med stor fornøjelse, som han nu er. Ikke? Han er jo skidesød og sjov, vi har været venner, jeg ved ikke hvor mange år. Mm. Men han gik ned ad den vej, og han var fuld, jeg var fuld. Jeg prøver netop at komme til ord og forklare ham, Blach, du ved godt, don't, lad være med at gå ned ad den vej. Stop, lad være. Og jeg kan ikke komme til ord. Jeg vil hele tiden forklare ham, hvis han skulle have glemt det, hvorfor, at jeg ikke kan holde det her ud. Han sætter sig ind der ved siden af mig med sit store, fede smil, ikke? Og giver den gas, ikke? Og til sidst, så ender jeg med fingrene op i ansigtet, ikke? Nu har du kræft, dig med kæft! Et fucking ord mere fra dig! Og du får kræft, dig med en falster skal, er du fucking klar? Så kommer ordet, så nikker jeg ham en fucking skalle, så han går i gulvet, vælter bordet ned, flasker og glas vælter ud over ham, han går ud som lys, og jeg går ud og kører hjem, og jeg tuder, da jeg kommer hjem, ikke? Fordi jeg er så ophidset, og fordi jeg er jo dybt ulykkelig over, hvad fanden har jeg gjort? Har du talt med ham efter? Det kan du tro, vi ringede sammen næste dag. Han sagde undskyld, jeg sagde undskyld. Ja. Jeg ringede til restauranten og sagde undskyldning, og de sagde, Knud, du kan altid komme her igen. Betragt det som dit åndehul. Nå, okay. Der var nogle meget forstående rumlige mennesker. Hvor fanden har de lært det henne? At den her, ikke? Den, og også fordi det er jo ikke noget, jeg har gjort i årtier, for at sige det mildt. Det er jo noget, der kommer så lang vejs fra. Ikke? Ja. Havde det fuldstændig forfærdeligt. Ja, her var det Knud Romer med en lille reminder om, man skulle huske at høre Romeriet en gang imellem. Han venter 51 minutter ind i programmet, og så fyrer han altså denne her af. Det er det seneste afsnit. Og det er altså Thomas Blachmann, som mange kender jo for X-Factor og alt muligt andet, som han giver en ordentlig skalle. Og Knud, han siger jo her til sidst, at det var altså ikke noget, han har gjort i flere årtier, det der med at nikke skalle. Men det var altså et afsnit i Hvad laver de kendte? Og nu vi er i gang med nye serier, så har vi faktisk også lavet en anden serie, genoplevet en anden serie. Politikken har en, der hedder Set i TV, og det er rigtig godt. Det handler om, at man har set noget i TV og skriver en anmeldelse. Vi anmelder ikke rigtigt her på AK, men vi kan godt lide at tale om ting, vi har set i TV. Men vi vil jo ikke stjæle deres koncept, så her er der et afsnit af vores serie, der hedder Set i fjernsynet. Det er jo også virkelig noget af en omlægning. Ja. Altså, det har det været, fordi du var jo glad for kød. Super. Så har jeg lige bagt et par kakke der. Så. Der er så mange. Og det siger boom! Velkommen til endnu en udgave af Set i fjernsynet. Det er det her koncept, hvor vi sidder og taler lidt om noget, vi har set i fjernsynet. Og Christoffer Lind, hvad har du set? Jeg har set det program, der hedder Toppen af Pop. Første afsnit, der er lagt to ud, og det er et rigtig hyggeligt musikprogram, hvor nogle af landets største stjerner de skal fortolke hinandens sange. Og det er igen i år et stærkt hold. Det består af Anders Blichfeldt, det er ham fra Big Fat Snake, så Teitur, Medina, Cecilie Nordby, Kvam i Liv, Carl Emil Petersen, ham fra han før med ulige nummer, og så Chief One, ham man nok kender fra Rockers by Choice. De mødes så på et badehotel, der hedder Kellers Badehotel, og i det afsnit, jeg har set, der er det Anders Blichfeldt fra Big Fat Snake, som er hovedperson. Det vil sige, hele dagen handler om Anders Blichfeldt. Hvad vil han? Og han vil blandt andet have østers, og så ser man ham og Chief One, der er ude og finde nogle østers, og så spiser de dem. Men det handler om, det er jo musikken, det er det program her, de kan. Så jeg blev med en tilbage og glædede mig, fordi jeg tænkte hele programmet Anders Blichfeldt, det kan jo kun blive godt. Især fordi, at de lagde ret hurtigt op til i det her program, at vi skal høre noget, nogen der sits. Anders står i front i 28 år, mens de lægger de danske scener ned med hits som Bonsoir Madame og No Peace Like in Heaven. Ja, og Bonsoir Madame, det er jo det nummer, vi alle sammen kender. Så jeg glædede mig til det, fordi er der noget, de her programmer kan, så er det at tage et stort hit, og så lave det om. Uh-huh. Men ofte i sådan en lækker ny udgave, måske tager man spiller den i mol. Uh-huh. Finder et godt klaver. Uh-huh. Måske, jeg håbede lidt, at du kom i liv, der så ville levere en rigtig følsom udgave af Bonsoir Madame. Du skulle måske lige sige, at konceptet er jo, at de andre kunstnere fortolker Anders Blichfeldt sang. Ja. Det er det hele konceptet er. Ikke? Så der kommer 6 versioner af nogle Anders Blichfeldt sange af de her 6 kunstnere, du nævnte før. Mm. Og så vidt jeg har forstået, det siger de et par gange, at så må de jo selv vælge, hvad for nogle sange de tager. Så jeg tænker jo ligesom, at alle vil vælge Bonsoir Madame. Mm. Men det er jo ikke sådan, det startede. Men alligevel, så snakker de om Bonsoir Madame, tror jeg. Og det var først, da vi tog ud og begyndte at spille nummeret, at vi kunne mærke, at der sker folk, de kan lide det der nummer. Der er et eller andet med det nummer. Mm. Og det sidder han og siger over for de andre, der har fået en øl. Og så får man at vide, at den næste, der skal på, det er Teitur. Og så tænker jeg, spændende. Han har lige talt om Bonsoir Madame, så er selvfølgelig det nummer, der bliver spillet. Og Teitur, sådan en spændende singer-songwriter. Hvad kan han få ud af Bonsoir Madame? Men så sidder jeg og kigger og glæder mig, og så begynder Teitur at beskrive, hvad det er for en sang, han har valgt. Så prøver jeg. Meget vild med hatte. Det synes jeg, det er fedt. Det synes jeg, helt klart. En sang om en hat, så er jeg totalt med, ikke? Altså, ja. En sang om en hat, så er jeg totalt med. Altså, hvad er det for en sang? Altså, vil du høre den? Mm-hmm. Jeg har aldrig hørt den før. Ja. Det er ikke Bonsoir Madame, i hvert fald. Prøv at deres reaktion nu. Au. Og det er sådan nogenlunde sådan, det resten af programmet var, og så var Chief One meget, meget begejstret. Nå, men det var så, hvad det var, så det var ikke Bonsoir Madame her, så jeg kan ikke sige så meget, fordi der sker egentlig ikke så meget i det her program. De sidder og taler og hygger. Mm. Det der så er, det de går fra sådan lidt eftermiddagshygge til aftenhygge, ja. Og de taler sammen pænt tøj på. Blichfeldt, han får en blæser på. Mm. Så spiller Kvam i Liv, det lyder sådan her. Ja. Det er heller ikke Bonsoir Madame. Så er det Stine Nordbys tur. Og midt i alt det her, der går Chief One altså sådan fuldstændig amok. Rykker med hovedet, slår ned i bordet, helt op at køre. Nå, men så er det så Chief One selv, der skal op og synge. Ja. Og så tænker jeg, tager han så Bonsoir Madame? Ja. Det er, ikke, eller er det Chief One, der sang det? Det er Chief One, men altså, det er en sang, som ingen mennesker i verden kender. Altså, det er ikke godt. Men tak, min ven. Hvor er det fedt. Wow. Shit. Det er crazy. Sådan. Crazy. Hvor er du fed på en scene. Ja, du er. Chief, du er. Tak. Mega meget, Vigis. Ratch, rap, sang, det hele. Ja. Vi mærker, hvordan de alle sammen kun fokuserer på hans energi. Der er ikke nogen, der sådan snakker om sådan, kvaliteten af musikken. Lys i dine øjne. Ja, det er jo så de øjne, som nogen vil kalde for kukøjne. Det ved jeg selvfølgelig ikke noget om, men han ser lettere psykotisk ud under hele det her program. Men pointen er bare, at i meget hvilken optræden de har lavet, så så bliver de rost, og så har de det, så har de det godt. Men der var et skud mere i bøssen i hvert fald, og det kommer fra Medina. Fordi så var det ligesom det, jeg tænkte. Altså, når Carl Emil tager tur, når ingen af dem kan finde ud af at spille Bonsoir Madame, så må de ligesom have gemt den til sidst. Så det er det sidste nummer i programmet. Yes. Jeg tog popcornet frem, og var klar til at høre en følelsesladet version af Bonsoir Madame. Og så sker det her. Har hun oversat den? Det var også mit første bud, men det er bare, det er derimod en sang fra, så vidt jeg forstår, hans dansksprogede periode, som jeg aldrig nogensinde har hørt om. Mm. Så det, jamen så, jeg tror bare, det sluttede. Men det der, turbussen, den er parkeret. Og nu siger han, at Big Fat Snake, de kommer ikke til at turnere igen. Også, det der ja. Med at... Og det, der så synes jeg er smukt ved det her klip, det er, at her, der ser man, du kan næsten lige prøve at se, Hans, der ser man, han prøver at forklare det til Taito. Altså den her store singer-songwriter, følsom, dygtig poet. Og han skal så åbenbart lige pludselig... Altså man ser, at du skal forholde sig til, at Big Fat Snake ikke længere er på turné. Prøv at se hans ansigt. Linder selv. Hvad læser den du det? Den turné, som jeg spiller. Han er sådan rimelig udtryksløs. Han virker fuldstændig ligeglad. Men det, jeg synes, der er... jeg synes på en eller anden måde, vi burde få pengene tilbage, eller måske ringe til en redaktør eller noget, fordi jeg sidder der brugt... Altså... Det er jo ikke bare 10 minutter. Det er jo en times program, hvor jeg sidder og venter på at få Bonsoir Madame. Ja. Hvis du går ind på Spotify, så er de altså top 3 over de Big Fat Snake-sange, der bliver spillet mest. Der er nummer 1 og 3. Altså et remix af deres egen Bonsoir Madame er nummer 3. Ja, det er vildt. Og så på en eller anden måde, så får de lov til ikke at spille den. Nej. Så hvad er konklusionen til? Skal jeg give hjerter? Det kan det være. To. Men hvis du skal give et råd til folk, der vil alligevel godt se Tom & Poppen, hvad er sådan nøglen til at se Tom & Poppen? Det er helt klart at kigge på ansigtsudtrykkene. Men derudover er der også mange tårer, så hvis man er til det, så er det et rigtig godt program. For når der bliver sunget en sang, så bliver det grædt, der er våde øjne. Og så ser man jo også lige pludselig sanger sidde og skulle altså slå i bordet, kigge over på hinanden, helt overdrevet glade over, hvor vildt det her er. Så det er måske det eneste... Den eneste formidlende omstændighed, jeg vil give, det er, at hvis man nyder ansigtsudtrykkene under de her fremførelser, så kan du godt få noget af det, men spring afsnit over, fordi du får ikke Bonsoir Madame, du får 6 sange, du aldrig nogensinde har hørt om, af Konge og Røvballe, og det er fuldstændig ligegyldigt. Go. Ja, her var det altså Alessi Brothers med Seabird, og det er et nummer fra 1976, og det er skrevet af tvillingebrødrene Billy og Bobby Alessi. Og nu skal vi faktisk til noget, altså drøn aktuelt. Det er et interview, vi lige har fået ind i vores system. Det handler om vores kulturminister, Joy Mogensen, fordi er hun allerede på vej med det første løftebrud. Joy Mogensen, hun kan nemlig ikke love, at den nye regering vil droppe 2%-besparelserne på kulturområdet fra næste år. Der er altså mange, der mener, at Socialdemokraterne lovede det under valgkampen, og flere er allerede begyndt at kalde det løftebrud, hvis Socialdemokraterne fortsætter besparelserne. Kulturordfører Mogens Jensen, han sagde sådan her til Altinget under valgkampen. Vi har hele tiden ment, at besparelserne har ramt for hårdt. Derfor har vi sagt, at der er brug for at føre nogle af de sparede midler tilbage og stoppe omprioriteringsbidraget på området. Med det udgangspunkt kan Socialdemokratiet konstatere, at der nu er et bredt flertal i Folketinget for at fjerne regeringens hidtidige besparelser for 2020, og det vil vi gerne være med til at finde. Men det kan Socialdemokraterne altså ikke længere love, det siger den nye kulturminister. Hun er i øjeblikket på kulturmødet på morges, men min kollega Rasmus Svaneborg fangede hende faktisk til et interview. Men jeg har fået lejlighed til at få et interview med Joy Mogensen nu, kulturministeren, så vi er trukket lidt væk fra pladsen over under nogle træer. Og Joy Mogensen, jeg vil starte med at spørge dig om det her citat, som din partikollega Mogens Jensen, der var kulturordfører under valgkampen. Han sagde under valgkampen om omprioriteringsbidraget her på 2% på kulturområdet, at, citat, vi har hele tiden ment, at besparelserne har ramt for hårdt. Derfor har vi sagt, at der er brug for at føre nogle af de sparede midler tilbage og stoppe omprioriteringsbidraget på området. Med det udgangspunkt kan Socialdemokratiet konstatere, at der nu kan skabes et bredt flertal i Folketinget for at fjerne regeringens hidtidige besparelser for 2020, og det vil vi gerne være med til at finde ud af. Skal det kategoriseres som et løfte? Jeg tror, at alle ved, at Socialdemokratiet har lært rigtig meget af sidste gang, vi var i regering. Og han slutter jo netop af med, at det vil vi gerne være med til at finde ud af. Og det kan jeg fuldt ud bekræfte, at det vil jeg også rigtig gerne. Skal man så tage det som et løfte, det der set fra, det der blev sagt fra Mogens Jensen under valgkampen dengang? Mogens Jensen, han fremlægger Socialdemokratiets politik. Den er uændret, at vi gerne vil kigge på omprioriteringsbidraget på kultur, på uddannelse, på sundhed, at vi gerne vil kigge på, hvordan demografien, at det også bliver kompenseret ude i kommunerne. Men lige nu sidder Finansministeriet jo og ved at gøre kassen op for at se, om alle de millioner, der lød som om der var fra den forrige regering, om de egentlig også er der. Og vi finder altså ubetalte regninger, og derfor så præcis, hvordan og hvornår og hvor meget, det kan vi ikke fremlægge nu som regering. Så derfor så kan man altså sige nu, at du melder ud, at den reaktion på bidraget her, som Mogens Jensen han nævnte under valgkampen, den kan I ikke bare lige levere, som det ser ud til i dag. Jeg tror faktisk også, at når nu jeg taler om, hvad Socialdemokraterne har lært af sidste gang, vi var i regering, så tror jeg også, at danskerne har fået en forståelse af det her med, at selvom alle støttepartier siger, at det her vil de også gerne være med til, så er det jo en rigtig godt udgangspunkt for at finde ud af det, men det betyder jo ikke, at man har fundet ud af det. Det kan jo godt være, at alle de her støttepartier taler om forskellige finansieringsmetoder, og det er jo sådan noget, som jeg jo så som minister skal ind og forhandle med, men som jo i særdeleshed også ligger i Finansministeriet, når de har fået gjort kassen op. Men jeg vil gerne prøve at finde ud af, om det var et løfte. I løbet af dagen her, der har jeg snakket med Uffe Elbæk fra Alternativet, Marianne Hjelved fra Radikale, Maja Villadsen fra Inderslisten, og så med skuespillerchefen fra Det Kongelige Teater, og de siger, alle fire, at de læser den her udmelding fra valgkampen som et løfte. Er du enig med dem? Jeg kan godt forstå, at de håber og lægger så meget som muligt ind i sådan en udtalelse. Men jeg tror altså også, at danskerne, når jeg møder dem i hvert fald, både tidligere som borgmester og nu som minister, også er træt af politikere, der måske kommer med de der klar-parat startløsninger og kontraktpolitik. Fordi at vi skal altså kigge på, om det også holder. Altså, at vi ser det jo rundt omkring i verden, og der er masser af politikere, der kommer til magten, fordi de kommer med hurtige løsninger. Det lyder, som om de har det hele. Men så er det altså bare lidt svært at realisere i virkeligheden. Jeg er stolt af at være med i den her regering, fordi det er en regering, der tager sig tid til eftertanke, som har sat store mål op, som ja, vi har ikke alle svarene på dem. Vi kan heller ikke lige præcis, hvordan når vi så den der grønne omstilling. Men det er den vej, vi skal. Vi vil have vores børn til at have det bedre. Og så vil vi have kulturen til at spille den rolle, som det jo kan i den samfundsudvikling. Og du nævner, at danskerne, de har forståelse for det her, men hvis man tænker på en almindelig dansker, der så kom en arbejdende dansker chef og sagde, at vi vil gerne aftale, at fra næste år, der ser vi på, at du får mere i løn. Og når året så er omme, og det nye år starter, så får man ikke mere i løn. Vil man så ikke også betragte det som en skuffelse efter et løfte? Det mener jeg overhovedet ikke, man kan sammenligne. Det er jo et kontraktligt aftale, når det handler om løn- og ansættelsesforhold. Her, politik, det er det muliges kunst. Det handler om at få samarbejdet til... Jo, men hvis chefen havde sagt, at man ville finde ud af det, ligesom chefen Mogens Jensen, man kunne sammenligne med, havde sagt til danskerne, at hvis vi vinder valget, så skal vi finde ud af at stoppe det her omprioriteringsbidrag. Nu er der så usikkerhed omkring det. Kan du forstå, hvis man er i tvivl om hvordan det ender? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Fordi at demokrati er jo netop... ikke nogen, der er ikke nogen, der er chef. Der er nogle mennesker af folket, ligesom du og jeg, som stiller sig frem og siger, jeg har en politik, det er den vej, jeg synes, samfundet skal bevæge sig i retning af. Og så er der nogle mennesker, der viser dem tillid og siger, det synes jeg faktisk også. Men forudsætningen for, at vi faktisk kommer i mål med det, det er jo først, at man finder et parlamentarisk flertal, og at man så også får samfundet generelt til at arbejde med på det. Så efter alle de her spørgsmål nu, kan jeg næsten forstå, at du mener ikke, det var et løfte fra Mogens Jensen under valgkampen? Jeg mener, at det var en politik, der blev fremlagt. Så ikke løfte eller løfte? Det var en politik, der blev fremlagt. Så der er ikke muligt at sige, om det var noget, man mente, eller om det var noget, man bare drømte om? Nej, det er noget, vi mener, og det er noget, som vi stadigvæk stræber efter. Men vi skal have realiteterne til at passe sammen, både i forhold til flertal og tallene. Men flertallet er der jo. Men det flertal ved du ikke. Du kan heller ikke fortælle mig, om de har den præcis samme finansieringsform i tankerne. Det kan vi kun finde ud af ved at forhandle. Ja, så kender man politik igen. Her var det altså kulturminister Joy Mogensen, og det var min kollega Rasmus Svaneborg, der havde fanget hende op til kulturmødet på Mors i dag. Det var faktisk et sprit nyt interview. Velkommen her til en opfølgningsudgave af Nyt fra Nordfynsk Universitet. I går havde jeg besøg af Christian Andersen, forsker på netop Nordfynsk Universitet, der var kommet frem til en formel for humor. Han havde været på en humorfestival i Edinburgh og havde haft en computer med og kørt noget big data over det her med humor og forsøgte sig så i et minut med de her jokes, som altså simpelthen er på formel, som alle kan lære, så alle kan blive sjove. I den forbindelse så bad vi jo jer lyttere om at skrive ind, er det her overhovedet sjov? Og vi fik rigtig mange beskeder, og 95% af jer lyttere, der skrev ind, mente, at det overhovedet ikke var sjovt. Morten Marinus, tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, han skrev, nej, med venhilsen Morten Marinus, altså han mente ikke, det var sjovt. Christian Andersen, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du har bedt om at få en chance til. Ja. Hvordan kan det være? Jamen, det er fordi, jeg laver nogle fejl i går. Og jeg havde jo lovet, at jeg kunne få alle, der lyttede med, til at grine inden for et minut, hvor jeg så skulle være sjov. Og som du jo har gjort mig opmærksom på, så er der rigtig mange, der har skrevet på sms'en, at det ikke var sjov. Og det forstår jeg godt, og det er fordi, jeg simpelthen har lavet en fejl i min forskning, som gør, at det måske ikke var så sjovt igen. Mm. Hvad var det for eksempel, du sagde? Jamen, jeg sagde jo sådan noget med, hvorfor at minimælken var lige så stor som de andre mælk, man køber. Hvorfor den ikke var mindre. Mm. Eller togbussen. Jo, bare en bus. Det er jo ikke tog. Mm. Hvorfor er det? Ja, det var der ingen lytter, der synes var sjovt. Men jeg havde glemt at, hvad kan man sige, korrigere for sådan danskhed. Altså, jeg havde jo været til en festival i Edinburgh i Skotland. Ud for det har jeg så lavet mit program. Og der er jo altså nogle særlige danske træk inden for humor. Den danske folkesjæl. Drømmeret kalder det dumsmart humor. Andre vil sige, at vi i Danmark er meget sådan rationelt orienteret. Vi er ikke så meget til fantasi og tanterfjæs. Vi vil godt have, at ting giver mening. Og det har jeg glemt at korrigere for i min forskning. Men det har jeg faktisk fået gjort nu. Så derfor er jeg rigtig glad for, at jeg har fået en ny chance for at, at være sjov i et minut, hvor jeg så den her gang, altså der kan jeg godt få for alle til at grine. Ja, og jeg skal lige sige til lytterne, at I må gerne lige skrive ind på 42 600 427, 42 600 427, og igen meld ind, altså er det her sjovt eller ej? Og jeg sætter simpelthen bare stop ud af gang, og så fyrer du den bag, Christian Andersen. Jamen, som sagt, så synes Morten Marinus fra Dansk Folkeparti jo ikke, at det var sjovt i går. Så nu kommer der noget for alle, inklusive ham. Ved du hvorfor, at sorte mennesker, de er hvide i håndfladerne og underfødderne? Nej. Det er fordi, mennesker ikke har pigment der. Altså, ingen mennesker har pigment i under fødderne og håndfladen. Der er hvide heller ikke, men på hvide kan man bare ikke se det, fordi at det er nogenlunde samme farve, som vores hud er. Men det er meget tydeligere på en sort, at der ikke er noget pigment, og så derfor så står det klare frem. Ja. Det var en sådan fact joke. Altså, jeg har også glemt lidt, hvor jeg kom fra dengang i går, hvor jeg kom ind og fortalte humor, at jeg er jo forsker, så det er jo meget sådan faktisk. Ja, du har ikke så meget tid tilbage, du skal skynde dig. Ved du hvorfor, at der ikke står navn på lagkagen i Aarhus? Nej. Jamen det er på grund af globaliseringen og den store bagedyst, at folk er blevet altså, meget mere avanceret i den måde, de laver kager. Så lagkager generelt laver man faktisk ikke så meget. Internettet har gjort det nemmere at dele og inspirere opskrifter. Og den store bagedyst har også gjort, at folk virkelig har fået mod på at lave nogle meget, meget eksperimenterende kager. Så det med at skrive sådan navn i grøn glasur på lagkage, det er faktisk gået mod også i landets næststørste by, Aarhus. Du kan lige nå en mere. Noget af det, folk godt griner af, det er, at man hører en joke, man tænker, man kun selv kan forstå den. Og det her, det kræver, at man kan svensk. Ja. Ved du at få brillerne i Sverige altid er sådan, har sort-hvide striber på glasset? Nej. De vil gerne se bra. Ah, ja, okay. Nå, det var alt, hvad vi nåede. Christian Andersen er stoppet, det tækker ud. Jeg tror, du skal tilbage på det mere forskningsmæssige spor og væk fra humoren. Tak for, at du kom. Tak.